Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարեկամներ, այս հաղորդաշարին կանդրադառնանք հանրապետության մշակութային դաշտում նորաստեղծ մի կոլեկտիվի, որը չնայած անցած կարճ ճանապարհին հասցրել է գնահատվել երաժշտասերների կողմից. Խոսքս Արցախ ազգային նվագարանների նվագախմբի մասին է, որի համերգներն անցնում են լեփլեցուն դահլիճներում։ Նվագախմբի վերջին համերգը նվիրված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Մեր հաղորդաշարը քանից սանդրադարձել է Հովելյանի արխիվ կազմակերպած տարբեր հանդիպումների, համերգների ու ցուցահանդեսների, կարևորելով դրանց խորհուրդը մեր պատմության փառավոր էջերը նոր սերնդի սեփականությունը դարձնելու գործում։ Այսօր կանդրադառնանք Արցախ ազգային նվագարանների նվագախմբի ստեղծման պատմությանն ու անցած ուղին, զուգահեռելով այն Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ կայացած համերգին, նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակմանը։ Համերգին հնչել են հայկական ժողովրդական, գուսանական, հայրենասիրական երգեր եւ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Հանդիսատեսին ներկայացվեց բարձրաճաշակ համերգային ծրագիր, բարձրարվեստ կատարմամբ, հայրենասիրական խրոխտ երգերից մինչեւ հայ կոմպոզիտորների քնարական երգեր ու պարեր, գործիքային երաժշտության մի ընտրանի, որին դահլիճը ջերմությամբ էր արձագանքում։ Բեմ դահլիճ ոգեղեն կամուրջը հայրենասիրական ոգին էր, քանզի առիթը հայ ժողովրդի նորագույն պատմության առաջին մեծ հաղթանակների, երկարատև դաթարից հետո առաջին պետության հռչակման 100-ամյա հոբելյանն էր։ Նվագախմբի հիմնադիրն ու ղեկավարը թառահար դիրիժոր Լևոն Սարդարյանն է։ Ասենք, որ երաժշտասեր հանրությանն այս նվագախումբը լուրջ հայտ էր ներկայացրել կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի 90-ամյակին նվիրված հուշ երեկոյի ու համերգի կազմակերպմամբ, և պատահական չէ, որ նրա լավագույն ստեղծագործությունները նվագախմբի երկացանկի մաս են կազմում։ Այս պահին մեր եթերում հնչում է հատված կոմպոզիտորի տախ հայտնության երգից, երգիչ Ալբերտ Աբելյանի կատարմամբ։ Oh, Ազգային նվագարանների նվագախումբը հիմնվել է 2015-ին Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ։ Հատկանշական է, որ նորաստեղծ նվագախումբը Հայաստանի Հանրապետության 25-ամյակի նվիրված ազգային նվագարանների նվագախմբերի համահայկական մրցույթում արժանացել է առաջին մրցանակի, հանդես եկել շքահամերգին։ Նվագախմբի ստեղծման ու անցած ճանապարհի մասին է հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Լևոն Սարդարյանի խոսքը։ Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ կազմակերպեց երաշտական դպրոցների ժողովրդիկների բաժնի երաժիշտների մրցույթ, մրցույթի լավագույն կատարողների շնորհալների ուժերով և երաշտական քոլեջի ուսանողների համալրմամբ կազմավորվեց կարելի ասել մանկապատանիական նվագախումբ, թվով 15-18 հոգի։ 2-3 ամիս պարապելուց հետո առաջի համերգը տնջրի շրջանակներում ճարտարում ունեցանք 3 համարով, հետո արդեն դեռ մի տարին չորոշ նվագախումբը համալրվեց մեծահասակներով, աշխատողներով իմ նախաձեռնությամբ եւ առաջի համահայկական մրցույթ փառատոնում նվագախմբերի առաջին մրցանակը շահեցինք 2016 թվականի աշնանը հոկտեմբերին դատեղի ունեցավ Հայաստանի 25-ամյակի 25-այը եւ գալա համերգին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում ելույթ ունեցանք որպես մրցանակակիր ու դրանից հետո այստեղ մարտի 8-ի համերգին ենք մի անգամ ելույթ ունեցել մի բաժնով մյուս բաժին Արցախի ձայներին հետո Խաչատուր Ավետիսյանի 90-ամյակին նվիրված 3-օն հուշ 3-օն ամբողջ բաժինը մենք էինք եւ համերգներ ենք ունեցել Մարտունիում Հաթերքում որ մեծ բեմեր կան վագախումը կտեղավորվի Համերգին մասնակցում էին նաև Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի Բարի խմբակի սաները եւ Արցախի պետական երգչախումբը գեղարվեստական ղեկավար եւ խմբավար Նինա Գրիգորյան։ Իսկ ծրագիրը, ինչպես նշեցինք, բազմազան էր։ Բացի հայ կոմպոզիտորների գործիքային լավագույն ստեղծագործություններից, երեքոն փայլուն դարձրին երգիչներ Մարաթ Հարությունյանի, Ալբերտ Աբելյանի, Գարիկ Մարկոսյանի եւ Գառնիկ Մուսայելյանի կատարումները։ Ընդհանրապես արկենք համարում ընդգծել, որ ամենայն բծախնդրությամբ է կազմվում խմբի երկացանկը, ճյուղ ու ճաշակով։ Հաղորդման այս հատվածում առաջարկում ենք լսել Սայաթ Նովա, կատարում է Գառնիկ Մուսայելյանը։ Դիրիժորի խոսքով բավականին երկար են պատրաստվել համերգին։ Անդրադառնալով նվագախմբի խնդիրներին Լևոն Սարդարյանն առանձնացրեց. Գործիքների ամենագլխավոր պակասը նվագախմբի պրոֆեսիոնալ մոտեցումն է, այսինքն որպեսզի բոլոր երաժիշտները աշխատեն հաստիկներով ապահովված են, այսինքն խումբը պոակ լինի, պետական լինի եւ կարողանանք գործունեությունները լիարժեք ծառայել, կիսա պրոֆեսիոնալ, կիսա սիրողական մակարդակ է, որտեղ ուսանողները ուսանող են, աշակերտներ կան, նվագողներ, եթե տեսակ, ոմանք սիրողական մակարդակով, ոմանք մի քիչ միտես դրույքստեղից, մի քառորդ դրույք ընդեղից, պրոֆեսիոնալ մոտեցում առաջի հերթին, երկրորդը գործիքներ, ես ուզում եմ նվագախումբը համալրվի սանթոր գործիքով ճունենք, այդ գործիքը պետք է ձերբերվի, ինքը թանկ գործիք է, որ գործիքը լինի, կլինի, այստեղ նվագարաններ կան, որ նվագում էին, որ մի երկու տարի առաջ Արցախում չկար, գործիքը ձեռքբերեցինք, նվագողներ եղան։ Նվագախմբի կազմում ստեղծման փուլում ընդգրկված էր 18 երաժիշտ։ Նրանք ընտրվել էին երաժշտական դպրոցների ժողգործիքների բաժնի մրցույթի արդյունքում։ Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի ուսանողների համալրմամբ։ Մանկապատանեկան կազմով հիմնված նվագախումբն այսօր արդեն բեմ է բարձրանում շուրջ 4 տասնյակի հասնող երաժիշտներով։ Թեպետ նվագախումբը դիրիժորի խոսքով դեռ կիսապրոֆեսիոնալ, կիսասիրողական մակարդակ ունի, այնուամենայնիվ հետևողական աշխատանքի ու փորձերի արդյունքում կարողանում են որակապահովել։ Կարծում ենք, այդ հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է նաև գեղարվեստական ղեկավարի ու դիրիժորի պրոֆեսիոնալիզմով, ով կարևորում է ոչ միայն առանձին երաժիշտ կատարողների հետ տարվող աշխատանքը, այլև տիրապետում է բացառիկ ասամբլային մտածողության և հարմոնիայի, ինչի արդյունքում նվագախումբը պատկերավոր ասած շնչում ու նվագում է որպես մեկ օրգանիզմ։ Տեստեր նստած են եւ նոր երաժիշտ ձևավորվող երեխաներ, ուղիղ կեսը երեխաներ են, ուսանողներ են, ասենց ասած մանկապատանիական կեսը երաժիշտն է հասուն, արդեն աշխատողներ են։ Այստեղ դժվարությունը կանանում են նրանում, որ պրոֆեսիոնալ երաժիշտների կողքին նոր սկսնակներ են, բայց քանի որ այդ գործիքների կարիքը կա, այդ քանակի կարիք կա, մենք համալրել ենք, մի քիչ աշխատանքը դժվարանում է, ավելանում է։ Ծրագրերի մասին նվագախմբի ղեկավարը մանրամասնեց։ Մենք ունենք անցյալ տարվանից հետաձգված Վարդան Բադալյանի մենահամերգը մեր նվագախմբի հետ։ Այդ համերգը կպատրաստենք։ Thank you. Երգիչ Մարատ Հարությունյանի կյանքում օրվա խորհուրդը կարևորվեց նաև նրանով, որ առաջին Հանրապետության 100-ամյակն ու իր ծննդյան 30-ամյակը համընկան, ինչը բացառիկ լիցքի հաղորդում երիտասարդին։ Անընդհատ պորտկում եմ ազգում ներսից, որ ինձ հրում է բեմի վրա, երբ որ ես երգում եմ, անընդհատ այդ ալիքների իմ ներսից տալիս են ու ես փորձում եմ իմ ձայնով անել այն, ինչ որ չկարողացան, չհաջողվեց մեր ազգի հերոսներին։ Փորձում եմ ինչ որ չափով նպաստեմ այդ ջրաղացի պատտվելուն։ Երբ որ պահիտակ որոշակի ժամանակ որևէ անդունդների եմ հանդիպում, դա էլ այն ձգտում, որպեսզի ախտահարեմ այն առումով, որ երբ որ երկրում որևէ բացասական երևույթ եմ նկատում, որով բացատրում եմ այն, որ չեմ ազգում իմ երկրում, գրի դերևս 100%-անոց անկախ լինելը հաստացի ի նկատի ունեմ։ Այդ ժամանակ հիշում եմ մայիսի 3-րդ տասնորյակում 1918 թվականին մեր հերոսություններն ու սխրանքները, ու ասում եմ Երանի չէր, որ այ երբ որ 18 թվի մայիսի 28-ին մեր անկախությունը ունեցանք, անընդհատ վերելք լիներ ու մեր առաջին հանրապետությունը, որը որ եթե չեմ սխալվում 70,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա էր, Երանի չէր, որ պահպանվեր, հիմա մենք ունենայինք այն նույն ծովիցով Հայաստանը, որ ստեղծել էր Տիգրան Մեծը, գոնե մեր զավակները տեսնեն եւ ուրախանան։ Այնպիսի Հայաստան, որտեղ որ ամեն մի թի սողի վրա բահ եւ մշակի ձեռք է շարժվում ու հողը ցիլեր է տալիս, ու ամեն մի հայ ընտանիքում բազում երեխաներ են ժպտում, այնպիսի Հայաստան կուզեի ունենալ։ Լսենք հատված Խաչատուր Ավիտիսյանի «Հայոց հովիկ» երգից Մարատ Հարությունյանի կատարմամբ։ Հավելենք, որ նվագախումբն առայժմ պետական կարգավիճակ չունի, իսկ փորձերն անցկացնում է երաժշտական քոլեջի փոքր դահլիճում։ Համերգներն էլ սեփական նախաձեռնությամբ չի կարող կազմակերպել, քանի որ դիրիժորի խոսքով ՊՕԱԿ չեն, եւ համերգները կազմակերպում է նախարարությունը։ Համերգին ներկա մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանը խոստացավ շարունակել աջակցությունը, մինչեւ ունենանք պետական կարգավիճակով ազգային նվագարանների նվագախումբ։ Thank you. Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլունյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դելուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։